بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل، فقر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب خلاصۃ التراویح کا، اور آج انشاءاللہ عز و جل آٹھویں پارے کی تراویح کا خلاصہ جو ہے وہ سماعت کریں گے. آج تاریخ ہے 8 رمضان المبارک 1447 ہجری پر مطابق 26 فروری 2026 جمعرات کا دن ہے، اور صبح کے تقریباً 7:10 ہو رہے ہیں. چنانچہ مطالعہ شروع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ولو اننا، کفار کے مطالبات کا جواب مشرکین مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے جو سب کو نظر آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. پچھلے پارے کی آخری آیات میں مختصر طور پر بیان ہوا تھا کہ نشانیاں طلب کرنے والے کفار کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہاں تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کفار کے مطالبے کے مطابق ان کی طرف فرشتے اتار دیں جنہیں وہ ان کی اصلی شکل میں دیکھ لیں اور وہ ان سے آپ کی رسالت کی گواہی سن لیں، یوں ہی اگر ہم ان کے مطلوبہ یا عام مردے زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑے کر دیں تاکہ یہ ان سے معلوم کر لیں کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. بلکہ اگر ہم ان کے مطالبات سے زائد مخلوقات میں سے ہر خشک و تر، شجر و حجر، نباتات اور حیوانات ان کے سامنے جمع کر دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے اور نہ آپ کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی آپ کی پیروی کریں گے. البتہ جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جن کے ایمان کے متعلق ہوگی وہ ایمان لائیں گے. یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا، اور اس نے وہی لکھ دیا. تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا. دوسرا یہ کہ یہ درست ہے کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ، اس کی مشیت اور اس کی قضا سے وجود پذیر ہوتے ہیں، لیکن قادر و قدیر رب قدیر نے انسان کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے بس، مجبور اور بالکل بے اختیار نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ کوئی کام چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ اپنا برا بھلا، نفع و نقصان پہچان سکے. پھر نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی میں سے جس کام کو اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کی قوت اس بندے میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی اختیار کے اعتبار سے وہ جزا یا سزا کا مستحق ہوتا ہے. ہدایت اور گمراہی. سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما لیا گیا ہو اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے. قیامت کے دن حساب ہوگا. اگلی آیت میں بتایا گیا کہ تمام جنات اور انسانوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا، ان کا حساب لیا جائے گا، اور جنات کو بھی اس عمل سے گزرنا ہوگا. لہذا ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں. عشر کے احکامات. سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ باغات ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جسے خربوزہ، تربوز اور دیگر بیل بوٹے وغیرہ، اور کچھ ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر نہیں پھیلے ہوئے بلکہ تنے والے ہیں، جیسے آم، امرود اور مالٹا وغیرہ کے باغات. اسی طرح کھجور اور کھیتی، انار اور زیتون کو پیدا فرمایا، اور اس میں اللہ پاک کی عجیب قدرت ہے کہ ان پھلوں میں تاثیر اور ذائقے کے اعتبار سے تو فرق ہوتا ہے، لیکن رنگ اور پتوں کے اعتبار سے بہت مشابہت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو. یہاں فصلوں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے. اس میں سب سے اول تو عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ، یا نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ داخل ہے، اور اس کے علاوہ مساکین کو کچھ پھل وغیرہ دینا بھی پیداوار کے حقوق میں آتا ہے. اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ہر پیداوار میں زکوٰۃ ہے، چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ، اس کے پھل سال تک رہیں یا نہ رہیں. حلت و حرمت کے متعدد احکامات۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 151 سے 154 154 میں اللہ پاک کے عطا کردہ حقیقی حلت و حرمت کے متعدد احکام ہیں۔ تقریباً 9 چیزوں کو بیان فرمایا: اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے اولاد کے قتل سے بچنا، برائی کے کاموں سے گریز کرنا اور ایسے افراد کو قتل کرنا کہ جس کے قتل کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال کرنے سے بچنے کا حکم، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، قول اور فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ کیونکہ یہی احکام شریعہ ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں، اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں۔ اللہ پاک کی وحدانیت اور اخروی انجام صورت کے اختتام پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو اسی کی طرف تمام انسانوں کو واپس جانا ہے، وہی ہر انسان کے آخری انجام کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں سے اب سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الاعراف یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد سورہ اعراف میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ وجہ تسمیہ: اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 46-46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو بہت بلند ہے، اور مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے والی سورت کا مرکزی مضمون توحید تھا، اور اس سورت کا مرکزی مضمون رسالت ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنت اور جہنم اور قیامت کے موضوع کو بھی کافی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی نافرمانی۔ سورہ اعراف کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی ہے، تو دوسری طرف آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ لوگ نہ مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور اسے جھٹلانے لگیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آئے، آپ ان کفار کی مخالفت کی ذرہ بھر پرواہ نہ کریں کہ یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ کر رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں وحی الہی کے انکار پر پلک جھپکتے میں نیست و نابود کر دیا گیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11-11 سے 27-27 میں ہے کہ جب ابلیس نے اللہ پاک کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ پاک نے اس سے فرمایا کہ تم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے اپنی سرکشی کا جواز عقلی دلیل سے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، کیونکہ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میرا وجود آگ کا ہے، اور لطیف ہونے کی بنا پر آگ مٹی سے افضل ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو مقام عزت سے نکال دیا اور وہ رسوا ہوا۔ ابلیس نے اللہ پاک سے قیامت تک مہلت طلب کی تو اللہ پاک نے مہلت عطا فرمائی۔ اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ شیطان کی چال اور شجر ممنوعہ۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں داخل کیا، ان کو ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیر خواہ کا روپ اختیار کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب آ کر آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو اپنی ابدی زندگی مل جائے گی۔ اس نے قسم کھانا شروع کر دی اور اپنی خیر خواہی کا یقین دلانا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ پاک کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ پاک کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام میں قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتے بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ پھر انہوں نے استغفار کیا، اللہ پاک نے ان پر خاص نظر رحمت فرمائی، پھر انہیں جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا اور فرمایا گیا کہ ایک مقررہ مدت تک آپ کو یہاں رہنا ہے۔ بہترین لباس تقویٰ کا ہے۔ آگے چل کر مقصد لباس کو بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو، وہ اپنے اعضا کو ڈھانکیں اور جو سامان زینت ہے وہ حاصل کریں، اور سب سے بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ شیطان کے فتنے سے بچنے کی ہدایت۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ایک انتہائی حکمت بھرے انداز میں خطاب فرمایا گیا کہ اے بنی آدم، وہ شیطان جس نے تمہارے والدین کو جنت سے اتروانے کی سازش کی، وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے محروم نہ کر دے، لہذا شیطان کی دھوکے بازیوں سے بچو۔ قیامت کے دن کی منظر کشی۔ اس کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے، جس میں جنت والے جہنم والوں کا ویسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے وہ لوگ دنیا میں ان کی نیکی اور اصلاح و تقویٰ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اہل جنت اور اہل نار کے احوال ایسا منظر ہوگا کہ جنت والے انعامات اور عیش و عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے، اور جہنم والے اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور جنتیوں سے کھانے کے ایک نوالے اور پانی کے دو گھونٹ مانگ رہے ہوں گے۔ اعراف والے جنت اور جہنم والوں میں اپنے جاننے والوں کو پہچانیں گے، ان سے گفتگو کریں گے۔ اہل جنت کے نظارے بہت خوبصورت ہوں گے، جبکہ اہل جہنم بد شکل اور سیاہ اور ذلت اور رسوائی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ عزوجل کی نعمتوں کا بیان۔ سورہ اعراف آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اللہ کے حکم سے ہوا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہے اور بنجر زمین پر برسا کر اس پر اللہ کی نعمتیں پیدا کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لے کر آتی۔ مثالیں دے کر قرآن نے یہ بتایا کہ انسانوں کے دل و دماغ کی جو حالت ہے وہ زمین کی مانند ہے، یعنی پاکیزہ دل اور دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ پھل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل میں خیر کے پھل پیدا نہیں ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 میں انبیاء کرام علیہم السلام کی قوموں کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرا کام تمہاری خیر خواہی اور دعوت حق پہنچانا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65 سے ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے قوم عاد کو دعوت توحید دی۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ بے وقوف اور ناسمجھ کہہ کر انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا اور اپنے نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ قوم سمود کے مطالبات اور گستاخی کی سزا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، انہوں نے انکار کیا اور بلا وجہ کے مطالبے شروع کر دیے۔ وہ لوگ پتھر کو تراش کر مکان بنانے میں بڑے ماہر تھے، تو کہنے لگے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیے جو نکلتے ہی بچہ بھی جنے۔ جب اللہ پاک نے اونٹنی پہاڑ سے ظاہر فرما دی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور حد سے بڑھ گئے۔ اللہ پاک نے اس گستاخی پر انہیں ہلاک فرما دیا۔ قوم لوط کی ہلاکت کے اسباب۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے۔ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے، معاذ اللہ، جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ اسے مذاق سمجھتے۔ آخر کار اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے گئے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا کہ گویا تھے ہی نہیں، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی، کیونکہ وہ لوط علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے بناتی اور لوط علیہ السلام کے خلاف باتیں کیا کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ تقریباً 72 افراد محفوظ رہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب۔ پھر مدین کا ذکر ہے، جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ انہیں توحید کی دعوت دی گئی اور تجارت میں جو بددیانتی کرتے اسے منع کر کے ناپ تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی، اور انہیں یہ بھی حکم فرمایا گیا کہ راہگیروں اور مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے بعد رہیں، مگر وہ لوٹ مار کرتے اور شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تمہارے دو گروہ بن چکے ہیں، ایمان والے اور کفر والے، لہٰذا اب عذاب کا انتظار کرو، عن قریب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ پاک فیصلہ فرما دے گا۔ انہی کے ذکر پر پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا آٹھویں پارے کا خلاصہ تراویح کا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں، ایمان میں، تقویٰ میں، رزق میں، روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔